Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Flere regnskaber, fortsat høj amerikansk inflation og et kryptomarked, der pt. Er lige lovligt spændende, selv for den risikovillige investor. Vi tjekker det hele i dagens udsendelse, hvor vi får Carsten Hellmann fra regnskabsaktuelle ALK med på telefonen lige om lidt. Og her i studiet, der har vi fået besøg af dig, Mikkel Gros Nielsen. Godmorgen og velkommen til. Jo tak. Medstifter og direktør i kryptofonden GL21 Capital. Mikkel, på en skala fra 1 til 10, hvor nervepirrende er det for dig at stoppe om morgenen lige for tiden? Jamen, nu er det gået meget hurtigt den seneste uge, men dags dato vil jeg da sige, at vi er på en god sekser. Da, okay, ikke værre. Vi er jo vant til volatiliteten og den langsigtede approach, men det er da klart, det er da sjovere at se ens portefølje gå op, end at se ens portefølje gå ned. Og sådan har vi det også over på aktiemarkedet. Mikkel, vi vender tilbage til kryptosnakken, men det bliver altså først i anden halvdel af udsendelsen, så du kan sådan set bare stå og hygge dig lidt her, mens vi taler om alt muligt andet. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig også. Du skal tage et fokus på dagens marked. Hvad sker der derude? Jeg er også en spændende. Jeg har allerede tabt 2,5%. Altså de ting, jeg har, men nu skal der jo lige lidt ro overfinde. Jamen, vi har. Der er jo noget jo-jo i det her. Det kører lidt op og ned, og det kører mest ned, ikke? Så det er sådan netto-billedet af det. Ja, jeg skal lige skynde mig og undskylde til lytterne. Der er lidt problemer med din mikrofon, Lars Svendsen. Vi får lige en til at komme og kigge på det. Ja, men snak du bare videre, så får vi styr på det. Ja, så prøver vi noget. Men hvad hedder det? Ja. Men altså, det store billede er, at mener jeg, at vi er i gang med, nu kommer en stor filosofi. En sektorrotation i USA, og jeg har prøvet at skrive det i en total artikel, jeg ikke selv læste det, på Jørgenvester her, at IT-eventyret er forbi, og det kører nedad, og vil formentlig kommer Nasdaq ned i til 11.000, og den ligger i 12.000, hvad står der, 11.300, den er snart ved at være dernede, ikke? Den havde en top på 16.6. Det er nok, hvad der sker, men så tror jeg faktisk, at det betyder ikke, at inden vaksen, så bare pengene ryger over i rigtige aktier. Det, jeg kalder rigtig aktier, det er jo altså, du køber nogle IBM og nogle Citibank og alt sådan noget. Yes. Nå, jamen, jeg tror bare, der laver noget. Ja, nogen, der laver noget. Det er det, jeg tror, der kommer til at ske. Og også fordi pengene vil ikke gå ind i obligationer, og der er masser af penge. Men det er det ene, ikke? Og så vil du høre min nye hypotese? Ja, tak. Min nye arbejdshypotese, det er, at vi hurtigt får fred i Ukraine. Ja, hvorfor tror du det? Jamen, jeg tror, der sker det, at russerne er så meget på spanden, at de for at Putin kan redde sit liv, så er han nødt til at erklære sejr og sige stop. Og det vil han formentlig gøre. Så siger han, ved du hvad, vi har undtaget vores venner, forfulgte venner, nede i Donbass. Det har vi nu sikret ved, at vi har erobret det meste af det. Og så stopper vi der. Og så siger vi haps, og der stopper vi. Og så sidder vi der. Og så må Ukraine jo finde ud af, om de vil angribe os. Og så har de fået det, ligesom de fik Krim. Og så sidder de og siger, vi forsvarer vi os jo bare. Og så sidder vi herovre i Vesten og siger, ja, altså politikere i Vesten, det er jo sådan nogle, vi har, ikke? De er ikke gode til at føre krig. De tåler ikke blod. Og så sidder vi og siger, ja, men kan vi ikke bare sige, det er alligevel en ruin, farvel. Men Svendsen, dermed så siger du vel også implicit, at der er en eller anden vis form for logik i Putins hoved? Ja. Okay. Men det forudsætter også, det er Putin 1, vi har med at gøre. Nej, altså, nu skal vi simpelthen ikke derhen. Og ikke Putin 2, vi fordi han tror, han er Stalin. Og sætte et punktum lige der, for lige nu, der skal det altså handle om forebyggelse, diagnostisering og behandling af allergi, der er kommet i regnskab fra ALK og Carsten Hellmann. Han er, jeg var lige ved at sige, heldigvis med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til dig, Carsten. Ja, godmorgen og tak, fordi vi ser mig igen. Hører mig. Bestemt eller, hvad man siger. Dejligt, at du kunne være med os. Carsten, det ser ud til at være et stærkt Q1-resultat, og så er jeg også sådan krævende. Der er ikke nogen opjustering i halen på det. Hvorfor er der egentlig ikke det? Jamen, du har fuldstændig ret i, at det er faktisk det bedste kvartal nogensinde i ALK's historie. Og det er det næstbedste på salget, og det er det næstbedste kvartal i ALK's historie på indtjening. Og den eneste grund til, at der er et, der er højere, det var i 2016, der var vi helt alene på markedet, fordi vores konkurrent var lukket ned af myndighederne. Så man kan sige, at overall, så går det rigtig godt. Og hvorfor opjusterer vi så igen? Det er første kvartal. Jeg tror, du kunne høre lidt af jeres diskussion lige før. Verden er lidt turbulent rundt omkring os. Men jeg siger, at vi leverer 8-12% vækst på ALK i år. Vi regner med at lave 10, og så kan den køre lidt op og ned over den linje. Men vi forventer, at vi kan lave de 10%, som vi skal. Men selvfølgelig har vi jo også, ligesom alle andre, været ramt af noget omikron i Frankrig og alle mulige mærkelige ting, der sker rundt omkring, altså med stigende energipriser og transport og andet, men grundmomentum i LK er super stærkt. Ja. Så vi, og vi ser jo også det, at vi har det, vi kalder en H- eller A-strategi, hedge eller accelerate, så vi har masser af initiativer, vi finansierer samtidig med, at vi leverer de her finansielle resultater. Vi har ansat 125 mand ekstra i Kina, vi kører stadig vores peanut-projekt til fødevareallergier, så vi har mange gange større forretning, vi har i dag. Vi har 2 PEN-projekter. Vi har lavet en strategisk aftale med Dr. Reddy's, Indiens største farmaselskab omkring lanceret tabletterne der, og vi har lavet en aftale med Grand Pharma i Kina om at lancere den eneste PEN mod anafylaksechok på det kinesiske marked. Og det er jo ting, der skal komme efter 2025. Så vi prøver egentlig bare hele tiden at sige, at vi har en grundmomentum, og så sørger vi for at have nok kugler i bøssen til, at hvis der er noget, der går lidt dårligere, så kan vi dække det. Eller hvis noget går lidt bedre, så går det jo bare hurtigere. Mm. Og Carsten, det lyder sådan set, som om I bare har sådan en god, forsigtig tilgang til resten af året. Det er jo sådan set også udmærket. Der er ingen, der ved, hvad der sker. Og det er i sandhed et svært år også at være virksomhed. Forestil mig, det er i hvert fald svært at være aktionær i. Det ved jeg dog. Hedge eller accelerate, kan du ikke lige forklare vores lytter, hvad det betyder ude hos jer? Jamen, det betyder, at vi har jo 100 års jubilæum i LK her til næste år. Vores ambition er også at have 200 års jubilæum. Og det betyder, at man skal ikke hoppe fra tue til tue i kvartalerne eller fra år til år. Man skal levere det, man lover. Og nu siger du, at vi har en forsigtig tilgang til 2022. Jeg siger 8-12% vækst, synes jeg ikke er særlig forsigtigt. Der er mange selskaber, der gerne vil betale køleskab for. Ikke? Mm. Men når du tænker på hedge, det betyder det egentlig bare, at man hele tiden sørger for at have nogle projekter, der kan sikre den fremtidige vækst. Det vil sige, ikke kun næste kvartal, hvor du lige sparer dig til et godt resultat, men du sørger for, at du kan komme ind i nogle nye markeder, nogle nye produktområder. Du har nogle idéer, nogle initiativer. Vi har jo investeret rigtig meget for 4-5 år siden. Det var vores hår på det digitale med vores Klarify, som alle lytter burde downloade, hvis de har allergier. En app med Klarify, og der kan man lære alt om sin allergi og få at vide, om man får allergi i morgen, og hvor pollentallene er, alle de ting. Så alle de ting, jeg stiller ved det, og det giver jo rigtig meget nu. Vi mobiliserede 375.000 patienter på vores app til at tage aktion på deres allergi sidste år. Så det er jo sådan nogle ting, man gør i tide til at kan hjælpe os nu, når nu måske det er lidt svært at komme ud og besøge lægerne, så kan være patienterne selv tager initiativer. Så det betyder egentlig bare, at enten gør de initiativer, du har, at du når de tal, du lovede, og hvis så alting gik, som du håbede, jamen så gør du det endnu bedre. Mm. Og nu synes jeg, her de sidste 4-5 år har vi holdt de her 10% vækst, og så skal vi bare blive ved med det. Ja, selvfølgelig skal det. Carsten, hvis vi lige sådan hopper tilbage til regnskabet og går sådan lidt ned på produktniveauerne, hvad er det så, der sådan særligt trækker for jer ude hos ALK? Det er vores nye tabletter, hvor man jo kan tage en immunterapi-tablet ind under tungen og skal slippe for alle de her indsprøjtninger. Og det vokser jo rigtig meget. Det vokser 27%, ikke? Eller 24%. Og det er over hele linjen, 27% i USA. Så vi har rigtig meget der, som trækker den rigtige retning. Og det er vigtigt for LK. Nu er tabletten halvdelen af vores omsætning. Jeg tror, det var 12-13%, da jeg startede. Og det har nogle forskellige effekter. For det første er det det eneste allergiproduktportefølje i verden, der kan globaliseres. Det er 80% af alle respiratoriske lungeallergier, vi dækker med den portefølje. Og det, man ikke skal glemme omkring LK, det kan godt være, at vi lyder som et stort dansk selskab, og vi gør det godt, men det marked, vi er i, er enormt. Det er faktisk kun 1% af markedet, der er opdyrket. Så selvom LK er verdens største allergiselskab med 40% global markedsandel, og det er halvdelen af vores salt og tabletter, som er det eneste, der kan globaliseres, så kan man sige, at det, hvor vi er i dag, det er kun halvdelen af de 40% af den 1%. Så nu skal vi bare holde tungen lige i munden og sørge for, at vi gør de rigtige ting skridt for skridt, så der både er noget der i posen om 2 år, om 4 år, om 6 år, om 10 år, om 20 år. Og det er det, jeg mener med en H- og A-strategi. Sørg for, at du har nok i posen til både enten at accelerere dig, eller sikre dig, at du holder, hvad du lover. Og hvad er det så for salgsindsatser, I sætter i gang, Carsten, eller har i gang ude hos ALK, for at ligesom få endnu større del af det marked, som jo altså er så gigantisk stort derude på verdensplan? Ja, vi har lige ansat 125 ekstra mand i Kina, fordi vi har fået fremrykket vores lancering i Kina med 2 år. Det var sådan, at vi skulle have lavet nogle store kliniske studier i Kina, at det har kinesiske myndigheder, har vi fået overbevist dem om, at det behøver vi ikke alligevel. Så den er fremrykket 2 år, så vi virkelig investerer rigtig mange mennesker der. Vi investerer rigtig meget i USA stadigvæk på det digitale. Det vil sige, hvordan vi kan lave fuld digitale systemer, hvor man både fanger sine patienter, digitalt får dem ned til en online konsultation med en læge, og derved også blive igangsat med en allergibehandling. Mm. Så vi laver rigtig mange ting. Vi ansætter masser af mennesker i ALK. Jeg tror, jeg stod foran 80 nye medarbejdere her forleden på en introduktionsmøde og bød dem velkommen. Det er bare godt. Og så træner vi folk i det, vi kalder VUCA stadigvæk. Det er, hvordan man kan være leder i en meget usikker verden, så folk kan gå ud nu og bare acceptere og leve med det, vi er. Man skal huske, jeg har været chef i selskaber i hvert fald de sidste 25 år, så jeg har siddet der, mens der både var en IT-boble, der sprang, der var en finanskrise, der var 9-11, der har været corona og andet. Ja, verden den er turbulent rundt omkring en, så vi prøver at fokusere her i ALK på, at de ting, vi kan styre, gør vi bedst muligt, og så have nok buffer i siderne, og det er det, en HRA-strategi for mig betyder. Ja. Ha' lige nok i siderne til, at du kan klare den. Ikke? Ja, og med 11% her første kvartal, synes jeg, vi er kommet godt i gang. Det eneste, der er sikkert, det er, at det er usikkert derude, Carsten. Men når jeg hopper forbi jeres hjemmeside, så kan jeg se, at I har 1,5 millioner mennesker i hele verden, som bruger jeres produkter. Altså, det kan godt være, at I er verdens største, men det lyder altså ikke af særlig meget. Hvordan får vi flere mennesker til at bruge allergiprodukter? Fordi det er jo tilsyneladende ret store problemer, der er derude med allergi. Det er det, vi arbejder hver eneste dag på at blive bedre til at gøre. Og det er det, vi prøver selvfølgelig både at arbejde med myndigheder, patientorganisationer, men også få fortalt folk omkring immunterapi. For det, der er interessant, det er, at langt de fleste mennesker med allergier, de tager symptomatika. Det vil sige, ligesom hvis man havde en meget svær migræne, så tog man kun panodiler. Så har vi jo produkter, der rent faktisk går ind og modificerer din allergi, så du ikke har det mere. Og de mennesker, der tager vores allergitabletter, de får en fuldstændig forandret liv. Så det, vi skal jo gøre, det er at fortælle folk det. Og det kan vi nok kun gøre, når det er 500 millioner mennesker, der har de her lungeallergier. Så skal vi nok prøve at tænke digitalt. Vi kan nok ikke besøge dem alle sammen derhjemme. Så det er at få arbejde videre med de digitale løsninger, og så blive relevant for mennesker med allergi. Vi arbejder meget med vores formål i ALK. Altså, hvordan kan vi blive relevante for mennesker med allergi og hjælpe dem til bedre liv? Hvordan kan vi gøre det, mens vi både er sustainable, vi har en stor diversitet, vi er inkluderende i vores organisation, så vi kan tiltrække alle de unge talenter, der kan hjælpe os med alle de nye måder at gøre de her ting på. Hvis vi gør det skridt for skridt, så skal vi jo nok komme derhen. Man skal bare passe på med at gange det hele med kongens fødselsdag, jeg tror, man når hurtigere, end der er realistisk. Det, vi har sagt, er, at vi kan vokse mere end 10% om året de næste 10 år med 25% på bunden. Det synes jeg ikke er et pessimistisk outlook. Man skal være så mulig. Hvornår rammer du de der 25%? Hvor langt skal vi komme? Vi har et motto, der hedder 25-25. Okay. Ja, det er også... Vi prøver den her lille milliard på at lave de kliniske studier til børneindikationen, så nu kan produkterne også snart bruges til børn. Ja. Og det er nogle indgangsomkostninger, der lige skal overstås. Mm. Og så er vi ved at få vores margin op på 70% de der 40'erne, den var tidligere. Så tingene går egentlig, som de skal. Vi følger den plan, at det tal, vi har her i første kvartal, det er fuldstændig som selvplanlag. Ja, så det lyder til, at der er masser af vækstdriver også i ALK fremover. Bare lige til at slutte af med, Carsten Hellmann, hvad vil du så sige er de største udfordringer lige her nu? Jamen, det er at håndtere den verden, vi lever i som selskab. Det er jo, som I også selv har diskuteret tidligere i dag, det er jo en global udfordring for alle, om det er transport, energipriser eller det er inflationsstigninger. Det er at sørge for, at man ikke kommer til at stille sig i en situation, det er derfor, jeg nævnte de andre kriser, hvor man hele tiden skal bruge eksterne faktorer som undskyldning for sine driftsresultater. Men selvfølgelig kan der være enkeltstående store ting, der sker derude, som man så kan forklare. Men jeg tror generelt set er det, at alle de dygtige medarbejdere, vi har i ALK, de arbejder jo hver eneste dag på at håndtere alle de ting, for at få varer ind og ud og få sikret indkøb og få produktionen til at køre og alt det sker jo nedenunder de flotte resultater. Der er jo tusindvis af mennesker i ALK, der hver eneste dag kæmper. Og det bliver jo sværere, når du har eksterne udfordringer oveni. Ikke? Det er svært nok i forvejen at sørge for, at selskabet vokser mere end 10% om året. Man skal huske 15% vækst om året selskab. Det er en fordobling hver femte år. Mm. Ikke? Så det er jo store ting, vi har gang i. Når så kommer alle de eksterne ting oveni, det lægger jo et kæmpe pres på organisationen, som vi så prøver at hjælpe dem til at håndtere. Ikke? Så det er nok den største udfordring, det er at sørge for, at medarbejderne kan bevare energien, ikke bliver for stresset og kan holde fokus og levere det, vi skal. Og det prøver vi at hjælpe alt, hvad vi kan med hele vejen rundt. Ja. Lav, et sidste spørgsmål? Jeg vil gerne spørge om noget. Jeg er glad aktionær i dig, men jeg satser altså meget langt på dig. Det er godt, hvis du rammer 25, men det ved jeg ikke, om du kan, men det håber vi. Men der er to ting. Det ene er, at du ser dig ud til at have solgt temmelig meget ind til lager over i Japan og og Kina. Er det ikke rigtigt? Og omvendt går det jo ikke så super i Amerika. Hvordan går det? Er det rigtigt forstået? Ej, ikke helt. Altså, det er sådan, at vi leverer Turi i Japan af sådan en forhandler, eller en partner, vi har. De køber i batches. Ja. Og de vokser rigtig meget. Du så Turis resultat her på kvartalet. Det er meget, meget kraftig vækst. Så der er egentlig ikke noget til lager der. Der er ingenting der kommer til at ligge den 1. januar. Det kan godt flytte sig lidt omkring kvartalerne. Vi vokser tabletterne i Nordamerika med 27%. Så vi er sindssygt godt tilfredse. Men det kommer til at tage lang tid i USA. Som jeg sagde sidste gang, der er ikke sådan en stor rød knap, vi kan finde over USA, når vi finder den, så kommer milliarderne. Det bliver en lang indsats nu, hvor vi kan se, vi kan sagtens få fat i patienterne digitalt, som vi snakker om før. Vi kan også godt få dem ned til en klinik. Nu skal vi bare sørge for, at de kommer ned til en klinik, der ikke med det samme bare giver dem en indsprøjtning i stedet for. Ja. Og så kan man så sige, der hvor vi faktisk, den rigtige udfordring, vi har haft til at først kunne tage, det er faktisk lidt af Frankrig. Fordi der skete det, at lægerne i Frankrig blev decideret bedt om, eller beordret til, at lade være med at være i deres klinikker, man går ud og vaccinerer befolkningen mod covid. Og det gjorde selvfølgelig, at du havde lidt lavere aktivitetsniveau, der ramte os lidt i Frankrig. Det er jo så dækket af ved. Ja. Så der er altid lidt gyngere karuseller i det, men den her, det her resultat, vi har nu, er stort set, som vi selvfølgelig lidt give and take, men stort set, som vi forventede. Og vi forventer stadigvæk at levere 8-12% på året, uanset hvordan verden går at lave. Der er gang i den ude hos ALK, og Carsten Hellmann, i hvert fald er I kommet flot i gang med dette år, første kvartals regnskab, der leverer I altså varen. Tusind tak for det, og tusind tak, fordi I måtte forstyrre dig her til i morgen. Og tak for gode spørgsmål igen. Hej du. Hej. Så vi er altså Carsten Hellmann, CEO i ALK, og Lars Svendsen. Jeg tænker, vi lige skal omkring aktien sådan investeringsmæssigt. Du har den altså, og hvis man ikke har den og har nye penge på spil, er det så værd at købe op? Jeg har jo engang påstået, at den her er, man siger, sådan novo i 1980. Mm-hmm. Fordi de minder meget om det, både den måde, de laver det af, og hvordan laver novo jo insulin ud fra svine og okse busbølgekirtler, men altså og så blev det gensplejset, men og markedet vokser enormt, og så er det blevet diabetes 2 derude også, men hos ALK handler det jo om, at de sidder i sådan et nichemarked, der ikke har været så anerkendt, og det han taler om med, at der er en voldsom mange mennesker, der har allergi, der er de fleste får symptombehandling og ikke rigtig behandling, hvis de overhovedet får nogen behandling. Og nu har de lavet de her tabletter, som jo i virkeligheden er, at man selv kan gøre det, frem for at man skal gå op til en læge og have en injektion. Det er jo sådan set på de største områder med allergi, at man putter den aktive ingrediens, altså allergenerne, ind i en tablet, som skal ligge under tungen, så de fiser over i blodbanen, i stedet for, at man får en indsprøjtning og injektion. Og det indsprøjtning er det direkte. Men, så det skal man jo hen til en læge. Mm. Og det gør jo, altså det der selvbetjening, skulle jo også, det er jo også et af hittene, at det skulle gøre det mere. Altså der er flere mennesker, der vil gøre det. For du risikerer også det, at nu skriver de jo også noget om, at der er nogen i Ukraine, der er overrøget af behandling, fordi nu er de måtte rejse væk eller flygte og alt muligt, og i krig. Men altså, så det er en langsigtet vinder. Det eneste er bare, at aktien koster altså cirka 27 milliarder, det her butik, så det er jo ikke noget billigt, og jeg har taget min, skal jeg ærligt sige, jeg har taget min overkrøder af. Den solgte jeg op på, hvad der svarer til, 160 eller sådan noget. Og det var ligger også, den lige under 130. Lige 130, ja. Det var også diskuteret med Persson, men altså, vi har stambeholdningen tilbage, og det er sådan en, som altså, om 10 år tror jeg stadigvæk, og så forestiller mig, at den her aktie står meget højt, fordi det er, men det er altså bare sådan, nu er det det lange. Ja. Og det er jo altså en nervøs dag derude på markedet. Vi har røde tal nærmest hele vejen rundt, og ALK, den falder altså også, selvom det er et pænt regnskab, de leverer lige under 4%. Er den altså nede, Lars Svendsen? Ja, hvor langt skal ned, før du så begynder at samle op af den der overprøvning? Ja, der skal vi jo nok ned og røre 100, altså svarer til 2.000. De blev jo delt i 20 stykker, ikke? Altså 20 gange fik man flere aktier, ikke, end man havde. Ja. Så vi skal jo nok dernede, før at den vinder, ikke? Men Persson, min gode medkompetent, han er jo gået langt på, han gik ind på over 150, og jeg synes bare, det var sådan lidt højt. Men det er jo sådan den kortsigtede del af det, hvornår noget bunder osv. Men det er en vinder, og der, jeg tror også, at der kommer flere andre virksomheder, som vil prøve på at gøre det samme. Der er jo, de har jo en hovedkonkurrent, ikke? Men så vidt jeg forstår det, men altså, der kan jo komme flere ind i det der felt, ikke? Og ham der gutten, de har fået det op, han er jo kommercielt tænkende. Han er jo, altså Carsten Hellmann? Ja. Fordi de havde før en, der var sådan en professor opfindt noget, ikke? Og da han havde så opfundet noget, så vil de sige, nu skal vi have en, der kan sælge det, og det er jo det, de er i gang med. Ja. Lars Svendsen, lad os sprede snakken lidt ud til det generelle marked, fordi det blev lidt hurtigt indkørt, som vi fik her på det her, den her udsendelse, da vi skulle have Carsten med på telefonen ret tidligt her i udsendelsen. Hvad sker der derude? Fordi markedet er nervøse. Der kom inflationstal fra USA i går. Ja. De var ikke helt så langt nede, som vi havde drømt om. Vi havde måske tænkt, at de skulle ligge ned omkring 8,1%, og de landede altså på 8,3. Så det bare en lille bitte smule af i forhold til men de var dog lidt lavere end sidste gang. Ja, men ikke meget. Hvad tænker du? Ved du hvad, den gamle profet, han sagde jo, at han troede, at inflationen i USA ville toppe i april. Men det er jo ikke så meget, fordi balladen, det var... Men, hvem hvad for en var? Profet? Ja, hvad var det for en? Det var gæt tre gange på olie, ikke? Men det har jeg sagt, det har jeg sagt en gang for længe siden. Nå, men jeg troede, at den ville toppe der, men balladen er nu altså i Ukraine kommet, ikke? Mm. Og det vil sige, at det der nu første inflation plus energien er røget igennem. Og nu kommer så det der med fødevarer, hvad verden det kan blive ud af det, men det kommer til at køre i løbet af næste halvår. Det er Ukraine-inflationen. Så hvad siger profeten nu om inflationen? Nej, jeg siger bare, jamen, altså, det bliver jo forlænget, ikke? Men i og med, at det burde jo nok alligevel blive dæmpet lidt. Altså, der er forlænget inflationspåvirkning, men og en ny faktor, men de andre, altså komponentinflation og alt det der mangelvare, det kan jo ikke blive meget værre. Vi havde Toyota i går, så jeg, det er verdens største bilfabrik, og lige konkurrerer med Folkevogn om at være størst. Og han var jo ude og skælde meget ud, og Toyota, altså som Folkevogn, så vidt jeg ved, har meget, man kan sige, egen produktion. Der er meget Toyota end Toyota. Det er nogle især amerikanere biler er jo kendt for at købe alting ind fra højre og venstre, ikke? Altså bruge underleverandør. Men han var ude og brokke sig over, at de havde nu markante problemer med de her komponenter, ikke? Og det er jo så, men altså, det, nogen siger, at det her, nu det kan høre en sak, men at komponentballaden i med chips og alt det der vil være overstået, når det er overgået. Nogen siger, at det allerede sker om 6 måneder. Men det er jo ved at gå imod en balance, og så bliver en ny balance, og så bliver den faktor jo kørt ned. Så jeg vil sige, jeg mener ikke, du skulle være bange for inflationen i går. Det du tyder dig på, at det ikke løber vildt videre. Okay. Ja, men Lars Svendsen, har du en anden mening om det? Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg har hele tiden troet, det ville komme længere ned inflationen i går, det er derfor, jeg blev sådan en lille smule, skal vi stadig ligge deroppe 8,3? Det synes jeg da trods alt måske var i den høje ende af, hvad jeg havde regnet med. Nå, men never mind, det er, hvad det er, og vi må tage de tal, der end kommer i dag. Der kommer der PPI, altså producentpriserne for USA. Ja. Er de lige så vigtige at holde øje med, Lars Svendsen, som Consumer det Price men, Index? Ja, og vi har også haft nogle fra Kina, men danskere var jo helt tosset for, jeg ved ikke, hvornår de kom med den sidste gang, men balladen er, at de ligger ligesom før i kæden, og derfor er det der, hvis der er en stor ryk opad der, så kommer den jo så med en forsinket effekt over på forbrugerpriserne, og det er jo så et par måneder efter, eller sådan noget, det er jeg ikke så klog på. Men det er mere sådan en uha, at begynder det at blive bedre, eller begynder ikke at blive bedre, og det har jeg ikke nogen mening om. Jeg tror, det bliver lidt bedre, men ikke så meget. Lige nu skal der ikke så meget til at skuffe markedet. Nej, vi bliver forskrækket. Vi er ret hurtigt forskrækket. Nå, det her, det er altså Millionærklubben fra Euroinvestor. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og i studiet, der har jeg Mikkel Gross Nielsen. Vi skal tale krypto lige om lidt. Lars Svendsen er også med til at tage imod, blandt andet et regnskab fra ALK, og der falder en aktie, der falder. Ja, hvad vil du sige? Hvis man lige måtte slutte ned på en pæn måde, for at folk ikke skal få kvalme og sælge ud, at C20 ligger, 25 ligger nu i 1553. Jeg tror på, at altså 1600 var det her punkt, hvor vi bræssede igennem 20% fra toppen, men vi ryger nok ikke længere ned end 1500. Så Danmark bliver reddet af, at dels er det jo gamle aktier, og så har vi alle de her nicheindustrier, som kan klare sig igennem. Come rain, come snow, ikke? Du skal bruge insulin alligevel, alt det der. Så altså 1500, jeg vil sige, vi er ved at være... Altså, og så vi nærmer bunden, det kan vi i hvert fald sige med sikkerhed. Hvis jeg påstår, så bliver det endnu bedre. Men altså, jeg mener, at vi har ikke så meget ned mere. Det er ved at være, vi er ved at være raset igennem. Jeg skal til at købe. Jeg skal hjem og købe. Ja, ja. Ja, ja. Godt, Lars Svendsen. Helligdagen, alt det der. Der er altså stadigvæk lidt håb forude. Ja, tak for det. Det er jo altså ikke kun på aktiemarkedet, at det går amok for tiden for os i kryptoverdenen. Der sker der ret bemærkelsesværdige ting. for tiden. Og Mikkel Gosse Nielsen, det er jo altså ikke første gang, du besøger os her i Millionærklubben. Vi har talt krypto med dig et par gange, blandt andet i maj og november 2021, hvor at min kollega Sara Julin, hun blandt andet spurgte dig, hvor højt at bitcoin skulle op, og dengang, der svarer du sådan her. Maj 2020. Men hvor højt tror du egentlig, bitcoin skal op? Nu ligger vi lige i de der 55.000, og det er jo kun nogle år siden, hvor den var nede omkring $5. Ja, altså, så vi står stadig på mål for det, vi sagde her i programmet i maj 2020. Dengang var der den her halving, som er den her halvering af det løbende produktion af bitcoin, så det sker fast hver fjerde år og i gang sætter de her bullmarkeder. Så det, vi jo sagde dengang, det er, at bitcoin kommer til at ramme $100.000 inden for et par år. Så det vil sige, inden maj 2022, der har vi været op på $100.000. Det står vi stadig på mål for, og det mener vi bestemt er sandsynligt. Vi mener også, der er en klar tese for, at bitcoin skal vælte guld af pinden, som den her det her inflationssikre aktiv på sigt. Hvis bitcoin skal op og have guds markedsværdi, så svarer det til en pris per bitcoin på $550.000. Det mener vi bestemt også er sandsynligt. Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at inden for en håndfuld år, altså inden for 5 år, der koster en bitcoin, eller der har den i hvert fald været op at ramme, at den koster mere end $1 million. Det virker vanvittigt at sige nu, ligesom det også virkede vanvittigt at sige i maj 2020, da vi var i omkring $8.000, at bitcoin skulle koste $100.000. Men det er altså et udtryk for den her asymmetriske risiko, der er i bitcoin, hvor den potentielle upside er langt højere end den potentielle downside. Ja, Mikkel, det er jo ikke for at invitere dig herinde i studiet og save benene af dig, men på en eller anden måde, så skal vi jo prøve ligesom at se, hvad du har sagt før, og måske kan vi endda ligefrem lære noget af det. Hvad er gået galt? Jamen, rigtig godt spørgsmål. Altså, i første omgang tror jeg, at vi skal ind og præcisere, det klippet der, det var for 21, det er helt rigtigt. Og der holdt vi jo fast i den prognose, vi lavede tilbage i maj 2020 ved halving. Det vi konkret sagde dengang, det var jo, at vi stod over for et bullmarked på grund af den her halving, og det vil tage 6 måneder om at starte det her bullmarked. Det var faktisk det, der skete i oktober 2020, der begyndte bullmarkedet, og bitcoin var så op og toppe på $69.000 i november 2021. Så vi kaldte på stigninger på mere end 1000%, og vi fik stigninger på 712%. Så man kan sige, at hvis man zoomer ud, så hvis vi kigger 2 år tilbage, nu er det per lukket priserne i går, der sker lige meget i dag, men der har bitcoin steget med 240% over de seneste 2 år, og hvis vi sammenligner med S&P, så hedder det 37%, Nasdaq 26%, C25 26%, guld 8%. Så det vigtige i de her volatile tider, det er selvfølgelig at zoome ud. Mm. Hvad der så er sket, jamen det er jo, at når vi har den her globale korrektion på alle de finansielle markeder, jamen så er det lidt utopisk at tro, at krypto går fri. Det har vi også været vokale omkring førhen, at på kort sigt, der vil bitcoin og krypto være korreleret til de finansielle markeder i sådan et Correlation One event, hvor alt det falder. Det var også det, vi så i marts 2020, dengang covid-crashet kom. Der røg bitcoin også med ned med en voldsommere multipel end de øvrige markeder, men rettede sig rigtig hurtigt igen. Og det er det, vi også tror sker her. Men det forstår jeg simpelthen ikke, Mikkel, fordi det kan godt være, at du siger, at bitcoin er korreleret med de finansielle markeder i det hele taget. Men altså, jeg synes da tit, vi har stået her i debatten og snakket med folk, som laver det, som du gør, altså er i bitcoin-verden, som siger, at det er jo altså digitalt guld, og der er det en form for safe haven, må vi ligesom kunne forstå. Så det giver jo ikke nogen mening, at det skulle være korreleret så lige pludselig. Jo, altså vi har jo selv været fortaler for, at det er digitalt guld. Det mener vi stadigvæk, at det er. Men på kort sigt, når der kommer de her recessioner, så falder guld altså også i en kort periode. Det afgørende er, hvordan de retter sig efterfølgende. Men bitcoin vil på kort sigt, som nu, være korreleret. Og hvor lang tid fortsætter det så? Er det indtil næste uge, næste måned, næste år? Det ved ingen med sikkerhed. Men det er netop derfor, når man ser på et vækstende aktiv, der skal op og disrupte gulds rolle som safe haven, jamen så er man nødt til at zoome ud. Og det er der, hvor over en lang tidsperiode, der er bitcoin stadigvæk et meget vækstende aktiv, selvom lige nu går tallene nedad med de øvrige finansielle markeder. Den her matematiske begrænsning, som jeg også blev citeret for her i klippet, du havde med, den er der jo stadigvæk. Den vil stadigvæk være der til al evighed. Så det, som investorer og store porteføljeforvaltere og institutionelle investorer søger i guld i form af den her beskyttelse mod netop den høje inflation, vi lige har været inde på, jamen den kan de få i langt højere sikkerhed ved bitcoin. Er det en volatil rejse opad? Ja, det er det. Og man skal aldrig investere mere, end man kan tåle at tabe. Men vi tror stadigvæk, at inden for, om det så bliver en håndfuld år eller 2030, at bitcoin kan komme op og ramme de her $1 million, fordi at der simpelthen ikke er særlig mange coins. Og det er den her matematiske begrænsethed, som i højere og højere grad går op for de store institutioner og de store porteføljeforvaltere. Men er det rimeligt at kalde et nu siger jeg i citationstegn, aktiv, for det er også en spændende diskussion, man kunne tage, om det overhovedet er et aktiv. Er det rimeligt overhovedet at kalde det for en safe haven, når noget svinger så voldsomt, som bitcoin for eksempel gør? Lige pt. Vil jeg sige nej. Det er ikke rimeligt. Men vi kan derfor ikke tale om safe havens nogle gange, og nogle gange ikke. Det giver da ikke mening. Jo, men det er jo et vækstende safe haven. Den er i gang med at disrupte guldets rolle som safe haven. Den er ikke pt. Safe haven. Jeg har altid været vokal omkring, at bitcoin er hypervolatil, og man ikke skal investere mere, end man kan tåle at tabe. Men det ændrer ikke på, at over en lang tidsperiode, og når vi om 10 år kigger tilbage, så tror jeg, at det ligger som et safe haven aktiv på grund af den matematiske begrænsethed og mange andre funktionaliteter ved aktivet. Men lige nu og her er det jo et aktiv i vækst, og den er hypervolatil i turen opad. Kurven har jo set sådan her ud hele vejen op, og så vil det fortsætte indtil den når en eller anden form for hvad det hedder, markedsværdi. Så det er et volatilt aktiv, men over en lang tidsperiode vil jeg godt mene, at man kan argumentere for, at det bliver til et safe haven og en digital guld. Det er ved at disrupte guldets rolle som safe haven, men vi er der ikke endnu. Mikkel, sidste gang der var du også inde på, at bitcoin selvfølgelig svinger rigtig meget. Det har sådan set gjort det altid, men at tendensen var op. Nu lige siden da, nærmest at vi talte med dig, der har tendensen sådan set været ned. Ja. Hvad siger du om det? Jamen der siger jeg som sagt, at Bitcoin ikke er gået fri af hvad det hedder, af de globale korrektioner, vi ser på alle markeder siden november. Så det er jo nok også årsagen til, at den toppede på 69.000 og ikke på 100.000. Den blev trukket med ned af alle de øvrige markeder. Så forbrugsgoder er blevet dyrere. Jeg tror også, at den reelle inflation er desværre er højere end det, vi for eksempel har fået udmelding om i går. Og det vil jo sige, at folk har mindre penge at investere for. Vi har krigen i Ukraine. Vi har hele makrolandskabet og så videre, som jo påvirker alle finansielle markeder. På kort sigt, der er det jo et risikofyldt aktiv i mange investorers porteføljer, så det er jo noget af det første, man skralder fra, fordi man skal beskytte sine kernepositioner, der også får tæsk. Men så sidder der altså nogen på den anden side af bordet og udnytter de muligheder, der er lige nu, og det vil sige, at de kortsigtede hænder, holders af bitcoin, bliver skiftet ud med langsigtede hænder, der investerer med en 10-årig eller mere investeringshorisont. Og før eller siden tror vi på, at den decoupling igen vil ske. Bitcoin har været korreleret til de øvrige finansielle markeder mange gange før. Indtil den ikke er det igen, så er den nu korreleret. Og så kommer der en korreleringsperiode igen, når vi ser de her recessioner. Så lige nu er vi midt i en korreleringsperiode, og det er der absolut ingen tvivl om. Mikkel, der sker jo altså som sagt rigtig meget lige præcis i de her dage, og det handler blandt andet om nogle stablecoins. Kan du ikke lige sætte os ind i, hvad der er, der foregår ude i kryptoland? Jo, og det er nemlig lidt unikt, det der er foregået den seneste uge i krypto. Det er lidt kompleks, jeg skal prøve at gøre det kort og relativt pædagogisk. Vi har et kryptoprojekt, der hedder Terra, med et token, der hedder Luna. Deres formål, det er at lave en algoritmisk stablecoin. En stablecoin, det er et kryptoaktiv, der har en værdi, der er målt op på dollaren i en relation 1-1. Og det vil sige, at man kan købe den her stablecoin og have en dollar eksponering, have en stabil dollar værdi i kryptoland. Der er rigtig mange måder at opnå den her prisstabilitet på. Vi har collateral based, det vil sige for eksempel USDC, det er en stablecoin, hvor for hver USDC, der er der en dollar i banken, og det bliver verificeret løbende. Det er til at forholde sig til. Luna, det er meget mere komplekst. De har et kryptoaktiv, der hedder Luna. Det fungerer som en slags aktie, der er flydende og volatil. Og så har de UST, som er den her stablecoin, der holder sig stabil 1-1. Hvordan holder de så den her pris stabil? Jamen, det gør de ved sådan en lidt kompleks algoritmisk mint and burn-funktion. Og det betyder, at man kan altid brænde et Luna-token og få en tilsvarende værdi i UST. Så lad os lige tage det simple eksempel, at en Luna-token står i en kurs $5, og jeg brænder 2 af dem, så kan jeg få 10 UST. Og jo højere efterspørgsel på UST som stablecoin, jo højere købspres vil der så være på Luna, fordi at de bliver brændt løbende det for at skabe det her minting-system af UST. Og det vil sige, at der sidder de her algoritmer og udnytter arbitrage og sørger for at holde prisen stabil. Det, der så skete for nylig, det er, at Luna Foundation Guard, som er sådan en non-profit, der ligger bag hele det her projekt, de har solgt for mere end 1 milliard dollars Luna tokens til nogle af de største investeringsselskaber i kryptoindustrien. Og derudover har de solgt endnu flere tokens på de frilikvide markeder. Det gjorde de, fordi at de vil opbygge en stabil pengetank til at stå imod med ved UST, og til at beskytte UST fremadrettet, hvis den skulle falde under 1 dollar. Fordi lige nu der var den kun støttet af køb og salg af Luna. Det betyder altså, at de over den seneste måned har købt for mere end 3,2 milliarder dollars bitcoin til en pris på over $40,000. Så sker der det i weekenden, at der kommer et kæmpe salg af UST og af Luna tokens, og det presser prisen på UST ned under 0,98, det vil sige, den afviger fra sin fastkurspolitik til dollaren. Og det er et problem. Så er den her reserve nødt til at træde til. Den har været helt nede i 0,6. Jeg så her i ugens løb, den har været helt nede i 0,22, så det er gået helt galt for det her projekt. UST holders, de kan jo så altid brænde $1 UST for $1 tilsvarende værdi i Luna, og det skaber også en dødsspiral for Luna. Luna-tokenet er faldet med mere end 99% på den seneste uge, så der er rigtig, rigtig mange, der virkelig har brændt nallerne på det her, og det har presset hele markedet ned. Fordi det, der så sker, det er, at Luna Foundation Guard, der har købt alle de her bitcoins, de er tvunget til at gå ud og skamsælge de her bitcoins for at prøve at holde prisen stabil. Og det vil sige, at alle de bitcoins, de har købt på over kurs 40.000, sælger de nu på en af kurs 32 og 30.000. Mm. Og det skaber altså en kæmpe, kæmpe pres på markedet. Så det er en masse fremmedord. Det er meget kompliceret, Mikkel. Det har du ret i. Det, som jeg bare hører, det er noget, som har fået sig frem på at skulle være stabilt, altså stablecoins, er det ikke. Altså totalt manglende tillid til, hvad der foregår i den der verden. Hvad vil du sige til det? Jamen der vil jeg sige helt korrekt, vi har holdt os fra både UST og fra Luna, fordi at der er nogle faresignaler ved projekter som det her. De har lovet 20% årlig afkast ved at stikke sine coins. Det er sådan lidt for godt til at være sandt, så det får nogle alarmklokker til at ringe. Og når man sidder og laver fundamentalanalyse på projektet, som vi gør, så konkluderer vi, at det er for risikofyldt. Så vi har ikke været i det her aktiv, men det er der mange andre, der har været. Og igen, den kavalakade, det skaber en dødsspiral, hvor der bliver solgt bitcoins. Det presser hele markedet midlertidigt ned, og det er simpelthen det, der er årsagen til de voldsomme fald, vi ser lige nu. De ældre lyttere i programmet kan måske huske Black Wednesday fra 1992, hvor det britiske pund kollapsede, og hvor nogle spekulanter som George Soros tjente styrtende med det, fordi han gik ind og shortede det. Det er egentlig lidt det samme, der sker her. Luna er i det her tilfælde så den engelske centralbank. Og det er lidt komplekst at forholde sig til, men det er egentlig præcis de samme mekanismer, der er på spil. Må jeg også spørge mig noget, hvordan kan man lave fundamental analyse af noget, som er fuldstændig op i den blå luft? Jamen, det er jo et af de steder, vi er uenige. Vi mener jo ikke, at det er fuldstændig op i den blå luft. Så når jeg hører dig stå og snakke om lagerbeholdning og alle de her ting, så er det jo klassisk fundamental analyse på aktier. Ja. Den afviger sig helt korrekt på kryptoaktiver. Ja. Så noget af det, du er inde og kigge på, det er jo for eksempel token distributions, hvor mange token er der nu, hvad er inflationsraten, hvor mange tokens kommer der i alt set, er der en eller anden form for sammenhæng mellem det her token og en eller anden stablecoin, du skal være opmærksom på, hvor mange holders er der af det pågældende token, hvad for en konsensusmekanisme, er det proof of work som bitcoin, eller er det proof of stake som andre aktiver, der er tonsvis af ting, hvad er teamet bag, hvad har de lavet før, er det to unge asiater, der du har et projekt, der er $20 milliarder værd, men du har aldrig hørt om dem før, så er det måske et faresignal, så der er rigtig mange dybe skridt, du kan gå. Og jeg kunne vise dig et slide, vi har bagefter, hvor jeg kan vise dig rigtig mange eksempler på nogle af de ting, men Mikkel, du kan godt være, du kalder os boomers, og det er helt i orden. Det må du gerne, fordi at, der er mange ting, der er mange ting, vi ikke forstår her i studiet. Men vi prøver da trods alt at invitere dig ind, så vi kan blive lidt klogere på sagen. Altså, kan du godt forstå, at vi måske synes, at det er lidt mærkeligt det her, at man siger, at man laver fundamental analyse på noget, hvor der jo ikke er nogen underliggende værdi. Altså, det er jo ikke ligesom en virksomhed, hvor der, hvis den går ned, så er der trods alt nogle bord, nogle stoler, nogle produkter, og i hvert fald noget, man kan sælge, noget håndgribeligt noget. Det er der vel ikke over i din verden? Jeg forstår godt, at det kan være svært at forholde sig til, at man kan lave fundamental analyse på krypto. Men det kan man. Der er rigtig, rigtig mange parametre og variabler at gå ind og forholde sig til. Der er mere end 16.000 forskellige kryptoaktiver, og størstedelen af dem er netop varm luft, er netop noget, hvor man tænker, det er nok for godt til at være sandt. Så det handler om at gå ind og skille forne fra bukkene og analysere, hvad for nogen kommer til at være der om 5 og om 10 år. Og vi mener ikke, at der ikke er nogen underliggende værdi. Vi mener, at den her industri og den her teknologi kommer til at revolutionere rigtig mange vertikaler inden for mange teknologiske udviklinger de næste 8 og de næste 10 år. Og der kommer krypto til at spille en rigtig stor rolle. Mm. Så Jeg forstår godt, at det kan være svært, helt sikkert, men nej, vi er ikke enige. Men jeg er også helt med på, at der er altså stigende interesse for feltet derude. Jeg tror, det var Fidelity, der var begyndt at inkorporere kryptovalutaer eller kryptoprodukter i deres 501k's, altså deres pensionsudbydning. Og så er der jo selvfølgelig også kapitalfondene, som Sara Schelin fortalte i går fra Monaco, og der er altså større og større interesse for det her, også blandt de her fondsforvaltere i Monaco. Cool lige for tiden. Helt afgjort. Og noget af det, jeg lige kan sige til det, det er også, at inden for VC, altså venture capital-industrien, der er krypto det vertikal, som rejser flest penge lige nu. I første kvartal af 2021, der er der investeret mere end 7 milliarder dollars i krypto-projekter og i krypto-virksomheder. Og det er altså mere end nogen andre vertikaler inden for fintech. I Danmark har vi haft den største pre-seed-runde nogensinde i, i en virksomhed, der hedder Januar, der bygger infrastruktur også omkring krypto. Så det er der er rigtig mange, der ser en værdi i det her og investerer og allokerer efter det. Og vi har også haft rigtig mange år, hvor det har været svært at finde afkast nogen som helst steder, og vi har talt om Tina her i Millionærklubben, altså there's no alternative til aktier. Der var rigtig mange penge, der røg ind i de der aktiemarkeder, fordi man blandt andet ikke kunne investere. Det kunne man godt investere i obligationer, men det gav ikke rigtig nogen mening. Det kan også være, det er grunden til, at der er røget mange penge over i krypto. Nu har vi lidt et andet scenarie. Vi har noget inflation, vi har måske noget vækst, der dæmper sig ned. Der er endda nogen, der bekymrer sig for, at der kommer recession. Mm. Mikkel, kan der stadigvæk flyde mange penge ind under det her nye paradigme? Ja, det tror vi helt afgjort. Igen, på kort sigt er det korreleret, og hvor lang tid det fortsætter, det er jo svært at gisne om. Men alt det, der sker makroøkonomisk lige nu, og den høje inflation, det er brænde på, i hvert fald lad os lige tage udgangspunkt i bitcoin, for at gøre det nemt, på bitcoin-bålet, netop fordi det tvinger porteføljeforvaltere til at sige, hvor kan vi søge sikkerhed for den her inflation? Hvor kan vi være sikre på ikke at blive udvandet? Og det er bitcoin altså det bedste bud på derude lige nu. Og det bliver kun mere knapt, mere lav inflation, et deflationært aktiv med tiden. Så ja, vi tror netop, at der sidder langsigtede investorer og køber op lige nu. Det er der også meget data, der indikerer. Og netop tager dem, der har købt ind på 60 og 64, der sælger lige nu i panik, der sidder der nogle langsigtede investorer og køber op med en 10-årig investeringshorisont. Så ja, vi tror bestemt på, at der kommer til at være afkast igen i det her marked, ligesom der har været førhen, når der også har været store drawdowns. En af dem, der køber op for tiden, det er Nayib Bukele, som er præsident ude i El Salvador, altså som har lavet det her eksperiment, kan man vist godt tillade sig at sige, og gøre bitcoin gældende som gængs mønt i dagligvarerbutikker og alle mulige andre steder, kan man bruge bitcoin. Måske. Men det til sydlandet er det meget få butikker, så vidt jeg kan forstå på den seneste analyse, jeg har set fra CNBC. Der er altså ikke så mange butikker, der tager imod det. De siger simpelthen nej tak. Og man kan måske godt forstå dem, fordi at det er jo noget, der svinger fra den ene dag til den anden. Og hvordan skulle man kunne leve i en daglig sådan husholdning ved at sætte penge ind i noget, der er så volatilt? Mikkel, hvad tænker du om hele det eksperiment, der foregår ude i El Salvador? Jamen, det er et super godt spørgsmål. Altså, det jeg tænker omkring El Salvador, jeg har ikke hørt, at der ikke er særlig mange, der tager imod det. Tværtimod har jeg hørt, at det er blevet et lovkrav, at de skal tage imod det. Og det plejer at hjælpe, ligesom vi har herhjemme vores EDB-løsninger fra staten. Det plejer at hjælpe, når man tvinger dem til det. Jeg så en udsendelse med Shepard Smith, som er journalist på CNBC, okay, som sagde, at kun 14% af butikkerne rent faktisk vil tage imod dem. Okay, men for at svare på spørgsmålet, når man tager imod betaling i bitcoin, så går man jo ind og siger lige præcis på det her tidspunkt i tid, hvor jeg scanner den her QR-kode eller betaler, hvad er værdien af bitcoin? Og så betaler jeg for, lad os sige, at det koster 10 kroner, så betaler jeg en bitcoin-værdi svarende til 10 kroner lige præcis på det tidspunkt. Så man kan godt benytte sig af en volatil valuta som betalingsmiddel, men det ændrer ikke på, at jeg er helt enig i Danmark vil det ikke give mening på nuværende tidspunkt at gå ned og sige, hvad koster en liter mælk i Føtex, og så skal man skrive det på et prisskilt i bitcoin. Det hører ingen steder hjemme. Noget af det, vi snakker om, det er også, at vi mener ikke, at bitcoin er der, hvor vi kan kalde det en valuta endnu. Den er ikke en unit of account og en medium of exchange, PT. Den er ved at erobre, store value-segment, altså det her digitale guldsegment. Og først når vi har erobret det, bitcoin, så kan man begynde at tale om, kan det blive en eller anden form for global valuta. Jeg synes, Nayib Bukeles eksperiment er ekstremt spændende, fordi han gør noget, der ikke er gjort før. Jeg tror, vi kommer til at se en dominoeffekt af det her. Vi har lige set den centralafrikanske republik, der også har gjort bitcoin til legal betalingsmiddel, til legal tender. Han sparer sin lokalbefolkning rigtig mange penge. Vi skal huske på, at El Salvadorianer, de arbejder jo uden lands rigtig mange i USA, og så sender de penge hjem. Western Union og hvad de ellers sidder, de tager jo mellem 15 og 20% for at sende det her hjem. Nu kan de altså sende penge hjem på et sekund til næsten ingen omkostninger. Jamen, til okay, kan de så det, Mikkel? Fordi det er jo altså også en anden ting, som der er blevet debatteret i den her verden. Ja. Altså, det tager jo faktisk lang tid før, at man ligesom kan få de der transaktioner igennem. Og nu ved jeg godt, at jeg læner mig meget op af den her CNBC-udsendelse, som jeg så. Men blandt andet, så var journalisten altså inde og fandt en enkelt butik, hvor han kunne betale med bitcoin. Det tog så 5 minutter for, at transaktionen gik igennem. Altså, er det ikke meget langsomt, det der system? Altså 5 minutter for at lave, jo, for at betale for en kop kaffe, vil det være lang tid. Ja. For at lave en udlandsoverførsel fra USA til El Salvador, den kan jo tage flere uger i dag. Jeg ved ikke, om du har prøvet at lave en udlandsoverførsel til USA. Jeg prøvede det for et års tid siden. Det tog mig 3 uger, og det var igennem mange forskellige banker og mange fordyrende mellemled. Her går du direkte på 5 minutter. Og jeg forstår ikke, at det vil tage 5 minutter, fordi det, de netop bruger, det er det, der hedder Lightning Network. Det er sådan et lag 2, der er implementeret på Bitcoin-protokollen. Bitcoin-protokollen er meget langsom. 7 transaktioner i sekundet. Layer 2, Lightning Network, kan klare mere end 200.000 transaktioner i sekundet, og det er så meget mere end Visa kan på deres knap kapacitet. Det undrer mig, at det skulle tage 5 minutter. Jeg skal heller ikke sige, hvordan han har ønsket at vinkle den udsendelse. Det kan jo godt være, at han har ønsket at være kritisk, så det, lad den ligge ved det. Nayib Bukele, som jo altså er fra El Salvador, han var selv ude og buy the dip, som han siger. 500 bitcoin blev der vist købt her i løbet af den seneste uge. Så der er altså flere bitcoin på El Salvador-kontoen lige pludselig. Det var ham blandt andet, der sagde, nu brugte jeg ordet boomers lige før. Han har sagt okay boomers til IMF, som jo altså også har været særdeles kritisk over for det eksperiment, som de kører derude. Er det her en generationsting, Mikkel? Nej, ikke nødvendigvis, men som med alt andet, hvad kan man sige, cutting edge technology, så er der jo en tendens til, at yngre generationer tager det mere til sig. Hvis vi er ude og holde et oplæg på et HHX, altså et handelsgymnasie, så er det lige for, at vi får mere kompetente, mere dygtige, mere dybdegående spørgsmål, end hvis vi er ude ved universiteterne eller nogle andre steder. Så der er bare en tendens til, at de yngre generationer, de er vokset op med det her, alt er digitalt, de ved ikke engang, hvad kontanter er. Så det ligger meget nærliggende at benytte sig og udforske de her ting. Og Nayib Bukele, ja, det er et spændende eksperiment, og jeg forstår godt, at IMF ikke er interesseret, fordi det han jo blandt andet er i gang med at gøre, det er jo at udstede obligationer, altså statsobligationer, men backet af bitcoin. Og det vil sige, at han er i gang med at rejse kapital fuldstændig udenom IMF. Og det er de jo selvfølgelig ikke interesseret i. Ja, fordi det går jo heller ikke specielt godt for ham, vel? Altså, det er blevet udskudt flere gange. Det er det, og det bliver også spændende at se, hvad den her bitcoin bond, som jo er verdens første af den slags, hvad den ender i. Og hvis det bliver en succes, jamen, så tror vi igen, at det kan skabe en dominoeffekt ved andre lande. Men som med alt andet, der bliver gjort første gang, så tager det tid, og det fortæller også noget om, hvor tidligt vi stadigvæk er i den her teknologi og i de her aktivers udvikling. Og det er altså også noget, vores lytter, de kærer sig om, kan jeg se. Der er blandt andet en, der skriver her til Lav, hvad var din holdning selv til internettet, e-post osv., da det kom frem? Alle nye teknologier oplever modstand, men prøv at få Mikkel til at komme lidt ind på, hvordan det kan bruges i forhold til aftalekontrakter. Mikkel, kan du give os en indsigt i det? Ja, altså så her taler man ikke så meget om bitcoin, men man taler meget om det, der hedder DeFi, altså decentraliseret finans. Der er rigtig mange protokoller, der bygger på det her. Lad os tage udgangspunkt i den største af dem, Ethereum. Ethereum har netop lavet de her smart contracts. Det vil sige, at man går ud i et stykke kode og siger, hvis X sker, så medfører det Y. Og når man lige pludselig kan lave sådan en kontraktuel forpligtelse mellem to forskellige parter, uden brug af et mellemled, jamen, så åbner det døren for en lang række muligheder. Så nu kan du tage lån på kryptoprotokoller, og du kan lave forskellige finansielle tjenesteydelser, som ellers kun er forbeholdt os, der bor i Vesten, og er så heldige at have adgang til bankservices. Det er nu et forbehold alle, der har adgang til internettet. Så der er rigtig, rigtig mange forskellige vertikaler igen, som den her industri tror, vi går ind og disrupter og går ind og ændrer måden, tingene sker på. Og i ultimativt kommer det til at medføre øget financial inclusion, fordi alle, der har adgang til internettet, nu kan være med. Vi har mere end 3 milliarder mennesker på jorden, der ikke har en bankkonto. Så det er jo meget nemt for os i Vesten at sige, jamen, det er der ikke brug for. Men man skal altså få dyrene mellemled fra i form af banker eller forsikringsselskaber, eller hvad det nu måtte være, advokater, der skal lave kontrakter, hvis du bare kan stole på et stykke kode til at eksekvere på det. Og det åbner døren for rigtig, rigtig mange forskellige startups og forskellige muligheder. Og vi har mange her i Danmark, der sidder og koder og prøver at lave alverdens spændende projekter. Så vi er i de helt tidlige stadier, og jeg er helt enig med vedkommende, der har kommenteret i, at det skal sammenlignes med internettet, fordi at det her, det er sådan 3.0-udgaven af internettet, Web3, Metaverse, alt det her, der kommer krypto til at spille en rigtig stor rolle. Mm. Og Mikkel, du har altså en investeringsfond, hvor du altså giver dine kunder mulighed for at blive eksponeret mod de her kryptovalutaer. Er du ude at købe op lige nu? Jeg skal også måske lige nævne, at det er sådan en alternativ investeringsfond. Man skal altså have 750.000 kroner, før at man kan være med i den. Ja. Køber I op på de her niveauer, som jo altså er relativt lave? Havde vi haft en strategi, hvor vi havde lagt tør krudt til side for at købe op på det her niveau, så var der en rigtig god købsmulighed lige nu, helt bestemt. Men vi investerer ud fra en langsigtet approach, så vi har ikke siddet og spekuleret i, om Bitcoin skulle falde ned under 30.000 dollar, fordi vi tror, at det, vi ser lige nu, kommer til at være meget kortvarigt. Det må tiden jo selvfølgelig vise. Men når vi investerer ud fra en langsigtet approach, om hvor markedet er om 3 om 5 år, så er de aktiver, vi har købt og lagt på balancen i det her aktieselskab, som er fonden, det er baseret på netop fundamental analyse, du kan ikke sige, at du er grinset. Det er jo fordi, jeg ved, at jeg er det. Det er jo bare begrebet af sort humor. Ej, nu skal vi være søde ved dig, Mikkel. Det er dejligt, du er her. Undskyld. Det er kun godt med lidt udfordring. Det er ikke noget. Det er ikke første gang, vi oplevede det. Så ved du hvad, der er 1,3 milliarder mennesker, som det siger man, de vender sig 5 gange om dagen mod Mekka. Det tror de også på, som sådan er så meget. Okay, Laura, der skal vi hen. Ja. Mikkel, vi kan godt kalde det en religion, men jeg vil næsten, hvis du har en time bag efter det her program, så vil jeg meget gerne køre nogle ting igennem med dig. Jeg tror, jeg kan rykke lidt på nogle mindsets. Det tror jeg. Vi har prøvet før med forskellige rådgiver, som er... Nå, undskyld, vi afbrød dig, hvis... Nej, det er så fint. Så er der en lytter, som skriver her i forhold til krypto. Alle kryptomining virksomhederne, de er også faldet voldsomt. Kan de overhovedet overleve det fald, vi har set? Mikkel, kigger du på de her kryptomining? Det er jo så over i aktiemarkedet, kan man sige, ikke? Altså, blandt andet Coinbase, som jo altså blev sablet ned i går. Ja, det er så ikke en handelsbørs. Hive, du nævnte lige selv, før vi gik ind. Det er nemlig et miningselskab. Ja, vi tror bestemt, de kan overleve igen. De her miningselskaber, de har jo altså været med, siden Bitcoin lå i 1.000 dollar, 3.000 dollar, 10.000 dollar, nu ligger den i 30.000 dollar, eller lige knap omkring 27-28. Altså, så de kan godt være med, de kan godt håndtere det, men aktieprisen, som der afspejler de her selskaber, det crasher jo med alt det andet. De har også krypto på balancen, der også falder i værdi. Så alt i den her industri, lige så vel som aktiemarkedet lige nu, og især tech- og vækstaktier, de falder altså i øjeblikket. Men hvis spørgsmålet er, om jeg tror, miningvirksomheden de går nedenom hjem, nej, det tror jeg ikke, fordi de miner stadigvæk blokke hver 10. minut, som de tjener penge på og skaber omsætning på. Hive, som ligger i en af vores porteføljer, Mads Christiansen har den, og han har i øvrigt også Coinbase. Mikkel, hvis nu man sidder derude, og man traditionelt er aktieinvestor, man kan godt tænke sig at være en lille bitte smule med på noget af det, der sker over i kryptoland, men man har ikke sådan for alvor lyst til at kaste sig ind i det der med at have sig en wallet og alt muligt andet. Giver det mening at investere blandt andet i de her børser for eksempel? Ja, i de her børser, men Coinbase specifikt vil jeg sige nej til. Coinbase har på mærkværdig vis formået at tabe penge på trods af en milliardstor omsætning. Så tilbage til traditionel fundamental analyse, der tror jeg, at Lav vil se nogle alarmklokker ved Coinbase. Coinbase er, der er kommet nogle lidt uheldige ting frem omkring dem på det seneste. Blandt andet, at der står i sådan en disclosure document fra dem, at hvis de går konkurs, så er kundernes penge altså en del af det her konkursbo. Og det er jo ikke noget, man som kunde gerne vil høre, når man lægger sine kryptoaktiver ved den pågældende handelsbørs. Vi benytter os i fonden ikke af Coinbase. De er alt for dyre, men de er meget nemme at gå til, og det er jo derfor, det er det traditionelle sted at starte. Der er mange andre handelsbørser, man hellere vil investere i. Hvem benytter I? FTX og Binance som det primære, men de bliver desværre ikke, det er ikke globalt, altså det er ikke børsnoterede virksomheder, så det er ikke nogen, du kan købe ind i, men de handler eller rejser så sandelig kapital til meget høje valuations, hvis man var i VC-branchen. For at svare på spørgsmålet, ja, det kunne give mening. Man skal være meget påpasselig, fordi når du køber en mining-aktie, så køber du ikke en direkte eksponering i et kryptoaktiv, så skal du sætte dig ind i, hvad er det for en virksomhed, og hvordan konkurrerer den i hele mining-industrien. Og det er jo et helt andet game at gå ind og kigge på. MicroStrategy er en børsnoteret business intelligence virksomhed, som har givet deres egenkapital for at investere mere end 4 milliarder dollars i Bitcoin. Det vil nok være den bedste tracker derude lige nu, men det er altså bare ikke, der er jo ikke en spot ETF på Bitcoin, i hvert fald i USA endnu, så der er ikke de der oplagte muligheder. Og det er også derfor, at de derivater, du kan købe ved Saxo, eller ved, hvad det hedder, hvad hedder det, Nordnet. Det er jo, hvad det er, værdipapirer, der tracker en bitcoin-pris. Og det er der, vi i vores fond, når man køber aktier der, jamen, så er det reelle kryptoaktiver, der ligger på balancen og understøtter værdien i det selskab, man er medaktionær i. Mikkel Gross Nielsen, medstifter af og direktør i kryptofonden GL21 Capital. Tusind tak, fordi du også stiller op, når det er svært ude i din verden, havde jeg nær sagt, altså når det går op og når det går ned. Det synes jeg bare er fuld respekt for det. Det er dejligt, at du vil være med os her i dag. Tak fordi du kom. Selvfølgelig. Lars Svendsen, et sidste blik på aktiemarkedet. Vi er nede med 2,4% i Danmark og Tyskland 2,1. Det er en sur dag, og det er jo så vidt jeg ved, kun Danmark, der har helligdag i morgen. Måske også Norge, det ved jeg ikke, fordi de er jo engang arvet nogle helligdage for os, men hvad hedder det, så den er lidt hård. En men rederierne starter. Ej, hvor er det dejligt. Så er vi alligevel lidt glade. Vi skal hjem og have lang weekend og spise videre. Lars Svendsen, vi sætter i det punktum der. Alex Brøndbjerg, han producerede programmet. Tusind tak til dig, Lav og Mikkel, der altså var med mig her i studiet. Og tak til jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.